110. Сөре, Сөре Нәсір. Мәдинеді назыл болған 3 айет. Нахайты шәпкәтлік вә мехрибан Аллахның әсімі білін башлаймын. Аллахның ярдымы вә ғәлбісі кәлген. Вә Аллахның диніға кішілерінің топ-топ болып кергелікіні көргеніңді, Рәббіңгі тәсбі еткін, хәмді еткін. Вә оныңдың мәғфірәт тілейін. Алла хақиқатан тәубіні бәк қобыл қылғычыдыр.